gloire à l'Éternel. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka kimiana moringa na yo, Luka kopeto lama. Hallelujah. Luka kimiana moto nyoso, peto lama liboso na yawe, na koye bisa yo lelo, tribina lanzambe koya, change bomo ina yo lelo, bolo kona zambe ele ki makasi, change bomo ina yo lelo. Luka kimiana moto nyoso, peto lama liboso na yawe, na koye bisa yo lelo, tribina lanzambe koya, change bomo ina yo lelo, bolo kona zambe ele ki makasi, change bomo ina yo lelo, tribina lanzambe koja la e. Yangwa na tangu nyoso epesa kanga ima waso kina tangi memba jurno katikati na balabala. Omona muto zani komi kumisa. Ngai na bomi batu otan. Wana pe mususo lovite. Ngai na lekiye na bomi 500. Ozako sepe la penza. Ozako boma bantabat. Na batu mususo obo zani koboma. Bazaba ino samba na mikeba ibi lipika momokote. Nani yako sambi sabino? Menzambe asangi. Tribunal na zambe kozala un jour. Oboto la mwasi ya bato kimisa ye, lokolo za nambongo ebele, nani ya kokanga yo? Likambute, ne tribunal na zambe kozala un jour. Tribunal ezali. L'Éternel, tribunal et cause à la pona moutignoso et à la pona ba pasteur, surtout ba oba tamboula canadien à solote yawana lobaka nani oya zali véritable serviteur de Dieu et zali teke oya somba ba voiture belé oyo a tamboula na mituka ndenge na ndenge to a zoa ba voyage étranger ya ndenge na ndenge même oyo a te a kanatele chaque fois te véritable serviteur de Dieu et zali de oyo a to sakali loba na nzambe. Ne yewa na ya kwe ko passe jamais na jugement na tribunal na Nzambe. Gloire à l'Éternel, oh Jésus Christ de Nazareth. Yeah. Tribunal na Nzambe ko jala. Tribunal na Nzambe ko jala. Mikole komi piko pusana. Deko luka kini na mutu nyoso. Atako za la kanabiro. Tamu tozali koya yamba biso malamu. Kocha lo fundu tende kunangahi. Pwete biro oyo zali kosala yote muto bandaka woye kukutango. Okoma konyo kula batu. Mutu oyo zali kosambu isa oyebite enjura kozala nani. Yangwana loba kata unoso eke nabomo ya mutu soki ata uza kotonga mutu otongi ye waza mutu pamba na mukili oyo seka ye tonga ye mesima ya kotonga ozo loba istuari ya vina ye nasuka nango cha virgil ko cha puente wana yo mutu lobi menzamba lobi na lutepo na bomo ina ye yo yebite bobele nzambe akuki ko cha puen na istuari ya vina ya mutu puente ya yebi ebandelike suka Nzamba kosambisa mokili oyo un jour Luka kimya na moto nyoso Peto la mali busona ya weni Nako ya bisa yo lelo Tribina la nzambe koya Change bomo ino yo lelo Boloko na nzambe ele ki makasi Change bomo ino yo lelo Luka kimya na moto nyoso Peto la mali busona ya weni Nako ya bisa yo lelo Tribina la nzambe koya Change bomo ino yo lelo Boloko na nzambe ele ki makasi Change bomo ino yo lelo Wow! Lokola na ibinde komoko Mituka no satamu laka nango eza ya batu amboto laka Me yo lekino na makasi nane kokanga yo Sini sana yo meme mituka ya batu nyo satamu laka nango Lendi mutuka mosusu, mardi mosusu Ozakana mituka ya par jour otambula kanango ile kama lokola teni O changeaka nani ya kokanga yo moninga makasi eleka Me un jour oya kela batwana bazali azali Azali un jour jugement ikozala Oh le roi de quoi Yamwana ndeko longola loboko na litama yo oyo bazali komonisa pasi na mokili oyo Un jour mokonzi no azali akoloba To utara koloba Luka kimya na moto nyoso Peto la mali busona ya weni Nako ya bisa yo lelo Tribina la nzambe koyo Change bomo ino yo lelo Boloko na nzambe yele ki makasi Change bomo ino yo lelo Luka kimia papa Luka kimia liboso na mwana patron Luka kimia liboso na domestique na yo pe batuna misala riche devant pauvre politicien devant ba peuple militaire devant ba civil pasteur et pana ba fidèle na yo chrétien pana païen roulage pana chauffeur chauffeur et pana ba client gloire à l'éternel Luka kimia alléluia hey mikola comme pipo